Kayuhu Dayo. من به شبستان حرم یاد کنید، یا چو مرغم به گلستان ارم یاد کنید. روز شادی همه کس یاد کند از یاران، یاری آن است که ما را شب غم یاد کنید. گرچه نان است که از دلشده دارم پرسید، گاه گاهی به من دلشده هم یاد کنید. دل شده هم یاد کنید. چشم دارم که من خسته دل سوخته را گاهی از چشم گوهربار قلم یاد کنید. روز شادی همه کس یاد کند از یاران، روز شادی همه کس یاد کند از یاران، یاریان است که ما را شب غم یاد کنید. چشم دارم که من خسته دل سوخته را گاهی از چشم گوهر بار قلم یاد کنید. بلبل خسته بی برگ و نوا را آخر، بلبل خسته بی برگ و نوا را آخر، به نسیم گلی از باغ کرم یاد کن. که مر آن را توان دیدن و گفتن نتوان. جهان را در آمیخت داری به نگاه، یک جهان را در آمیخت داری به نگاه، درد و چشم تو فرو خفته مگر راز جهان. Oh! است که در راز جهان خیره فرو مانده است. شبم از دیدن همراز جهان سرگردان من ندارم به نگاه تو چه رازی نهان که مرا درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد بود تحفه درویش علی نگهدار شما برنامه که شنیدید برگ سبز شماره 117 بود که با شرکت خانم فرح و آقایان عبادی کسائی و رضا ورزنده